1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die gisteren op Schiphol aankwamen, zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen, waarvan er 15 positief waren. Met welke variant van het coronavirus de reizigers zijn besmet is nog niet duidelijk. Sinds 12 uur gistermiddag geldt er een vliegverbod vanuit Zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe zeer besmettelijke coronavariant die daar is ontdekt. Die coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de 15e letter van het Griekse alfabet. Het Griekse alfabet dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de 4e letter van dat alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook, maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad noemt de nieuwe coronamaatregelen onontkoombaar. Hij zegt dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad er vrij snel uit waren en dat er volop steun is voor dit pakket. De avondlockdown gaat zondagmiddag in en duurt van 5 uur 's middags tot 5 uur 's ochtends. Horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten dan hun deuren sluiten. Ook mag er vanaf 5 uur 's avonds geen amateursport meer worden beoefend. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, melden Amerikaanse media. Sondheim schreef teksten en muziek voor musicals en was vooral bekend van The West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal 7 Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen, en een Oscar voor muziek uit de film Dick Tracy. Stephen Sondheim is 91 jaar geworden. En dan het weer. Vannacht valt in met name het noorden, midden en westen van het land een bui. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen overdag kans op natte sneeuw. Het koelt dan af naar 2 of 3 graden. Elders wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Yo! Yo! Dag, vrienden van de nacht. Hey. Hallo. Hey, hallo. Hey, ik kreeg dus een nieuwe volger op Instagram. Werkelijk? En de titel die intrigeerde mij wel, of eigenlijk de naam van deze persoon, hij noemt zichzelf de podcastgast. De podcastgast. En de descriptie is: ik wil in 100 verschillende podcasts te gast zijn. Help jij mij om mijn doel te bereiken? Volg mijn reis. En dan kun je hem volgen in welke podcast hij dus allemaal te gast is. En is hij al erg te gast geweest? Ja, zeker. Ik heb even door de titels gescrolld. Het zijn allemaal podcasts waar ik nog nooit van gehoord heb. Zoals? De structuurpodcast. Dan krijg je lessen van een structuurjunkie, hoe je je eigen leven op orde kan krijgen. Dan is er de ADHD en de dingen podcast. Is er? Nou. En er zijn er nog meer. Lessen uit HU-onderzoek. Dat is van Hogeschool Utrecht, denk ik dan. Dus hij is al een beetje op weg. Maar... En hoe heet deze gast? Heeft hij ook nog een echte naam? Potje Oploskoffie is ook nog een podcast. Potje Oploskoffie? Nee, ja, ik weet niet hoe je die moet eens bespreken. Ja, hier staat wel heel veel inspiratie op van podcast. Als iemand een keer niet meer weet... Dan gaan we Otje Oploskoffie... Moet je hier even kijken. Maar best ludieke idee. En ik gun hem wel... Ik vind het een goed idee. Vroeger dat je in ieder geval via chauffeur gaat overtreffen. Ja, nou ja, ik vind het wel een wonderlijke manier. Zeg maar, vroeger deed iedereen mee aan reality televisie. En gingen ze naar Temptation Island, X on the Beach en dat soort dingen. Om makkelijk rijk te worden met je persoontje. Nee, en nu ga je gewoon te gast in Potje Oploskoffie. Origineel idee, hij is ook een beetje een soort koekoek. Nee, maar dat verdient natuurlijk geen reet. De podcastwereld, nou, jij weet toch hoe wij allebei... Wij wel, maar enorm binnenlopen. De rest, wij en Sander en Jaap. Oh, ik weet niet of hij geld zal verdienen, maar tegenwoordig is gewoon een grote following hebben. En wat hiermee wel bewerkstelligd misschien kan worden, is natuurlijk al heel veel waard. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat het voor deze podcastgast gewoon meer een soort free challenge is eigenlijk. Dat denk ik dus. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat hij wat te zeggen heeft voor alle podcasts die hem uitnodigen. Als hij nou eens even iets inspreekt op onze voicemail, dan is hij ook bij ons te gast. Ja, precies. 035-671-7000. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, dit is Fink. En heb je nou geen flauw idee wie al die namen zijn die zojuist werden opgenoemd door de man van de tune-stem gebeuren? Dat weet je toch wel zo onderhand? Ja, maar ik ga het voor de zekerheid dus nog even vertellen. Ja, dat is namelijk van het NRC, Vincent Bijlo. Goedenavond, ja. Luisteraars. Dan ga ik altijd toch zo praten. Ja, ja. Dat valt wel op inderdaad. En Stan Putman, jij bent van de Volkskrant. Goedenavond, ja, lieve vrienden. Een beetje die zurige vertrokken, hoor je dat? Nee, een man van het volk. Gezellig. Goedenavond. En ik ben Milou Brandt, ik ben helemaal nergens bekend van. Nee, daarom klink je ook zo goed. En we gaan weer 4 podcasts bespreken. Ik heb er zin in. 3 hebben we zelf aangedragen en de laatste is tot ons gekomen via jullie, via de luisteraar. Stan, hoe werkt dat sterrensysteem ook alweer? Ja, dat klopt. Het is een sterrensysteem met 0 tot en met 5 sterren. We hebben halve sterretjes die we kunnen uitdelen. We hebben ook een pakket aan fragmenten die we gaan laten luisteren en waar we het over gaan hebben. En ga vooral ook voor jezelf luisteren en denk, hey, hier heb ik wat aan, of niet. Volgens mij is wel dat we het gaan laten horen. Oh ja, dat is een veelgemaakte fout volgens mij. Laten luisteren, ja. Ik ga jou laten luisteren naar iets en wij gaan dingen laten horen. Bij deze een excuus. Ja. Of we gaan dingen beluisteren. Ja, dat kan inderdaad ook. Beluisteren. En je kan contact met ons hebben door bijvoorbeeld te mailen naar vink@avrotros.nl. Of ja, of door te bellen. Ik zei dat net al even. 035-671-7000. Daar staat de voicemail op en dan kun je iets inspreken. Als je bijvoorbeeld bij ons te gast wil zijn, kan je dat op die manier doen. En ja, wat je oplost koffie. Ja, en er was nog iemand die heeft mij een bericht gestuurd. Hij schrijft, het is Boyd, hij schrijft... is het een idee om een keer ook aandacht te besteden aan dreigende betaalmuren voor podcasts? Spotify ja, nou, heeft daarmee verbandhoudende plannen. En Patreon of vriend van de show acties. Dat is wel leuk, met Petje Af en vriend van de show. Ja, ik zat laatst een beetje te onderzoeken met die betaalmuren, omdat dat nu al eigenlijk ingebouwd zit in een aantal podcast-apps. Maar in Nederland wordt dat vooralsnog niet gebruikt. NRC doet het indirect door soms podcasts exclusief aan te bieden die je alleen maar in de NRC-app kan horen als je een abonnement hebt. Ja, je hebt ook wel veel shows die speciaal voor vrienden speciale afleveringen maken. Ja. Op wekelijkse basis. Dat is eigenlijk ook achter een betaalmuur natuurlijk. Ja, ja, maar er zijn nog niet, voor zover ik heb kunnen constateren, betaalde podcasts, hè, in Nederland. Nee, volgens mij ook niet echt. Alleen niet een helemaal betaalde podcast. Wel inderdaad achter de muur dat daar nog. Nee, maar ik vind, hij zegt dreigende betaalmuren. Maar ik vind dat helemaal niet zo dreigend. Als je een podcast maakt, dan weet je hoeveel werk erin zit. En dan is het niet meer dan logisch dat we daar op den duur voor gaan betalen, denk ik. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat alle podcasts van NPO sowieso, die zullen nooit achter een betaalmuur gaan. Nee, die niet, maar daarvan snappen we hoe ze natuurlijk gemaakt worden met... Met uw geld. Met uw geld, luisteraars. Waarvoor hartelijke dank. Ja. Ook. Ja. Dus... Ja, ik vind het wel een interessant onderwerp. Misschien kunnen we een keer wat achter het muurtje gaan kijken. Wat daar eens te horen valt. Ik zal eens even kijken hoe dat in Amerika, of ze daar al... Ja, mijn favoriete podcast gaat binnenkort als Spotify Exclusive verder. Okay. Dat is de Amerikaanse podcast Heavyweight. Nou ja, dat is zo'n eerste stap. Nee, maar dat is al met heel veel spot. Want al die podcasts van Obama, die waren bijvoorbeeld ook alleen maar op Spotify te horen. Ja. Dus, nou, komt er dus waarschijnlijk wel aan. Ja, zeker. Dat gaat komen. Maar het is niet per definitie negatief, vind ik. Want als particuliere podcastmaker... het kan op bepaalde manieren ook kwaliteit heel erg ten goede komen, denk ik wel. En ik vind het ook niet erg om te betalen voor de dingen die ik mooi of interessant vind. Ik ook niet. Zullen het toch wel hele kleine schappelijke bedragjes ook zijn. De podcasts die we gaan bespreken zijn als volgt. Geen kleine man. De korte podcast. De smaak van Nederland. En tot slot de artsen podcast. We beginnen met geen kleine man. Uit onderzoek is gebleken dat kleine mannen... die hebben een grotere kans op een stabiel huwelijk. Een grotere kans dan lange mannen. Waarom? Omdat het bindingsproces duurt langer dan bij een lange man... waardoor zij later gaan trouwen en waardoor die huwelijken logischerwijs meer slagen. Ik zit te denken of dit waar is in mijn eigen leven. Hoeveel kleine mannen kennen jullie? Wanneer is iemand ook een kleine man? Ja, wat is een kleine man? Ah, daar zijn regels over. Ah, oké. Okay. Je luistert naar vier vrouwen van gemiddelde lengte in een studio. In het Westen is een kleine man kleiner dan 1,75 meter. Dat is groter dan ik. Ik ben 1,75. Ik ben een kleine man. Ja. Ik ben Mirke. Ik ben de grootste, want Nederlands. Misschien is een kleine man ook maar een kleine man tegenover een grote vrouw. Van ons audiocollectief Schik is dit Nele. En zij, met de staalharde pseudowetenschap... Kleine mannen, daar komt een nieuwe waarheid, is Siona. Kleine mannen die hebben meer seks. Ja, oké. Ja. Bij ons zit Sophie. Ja, maar dat is dan eigenlijk wel een goed nieuws. Want dus dat wil zeggen dat ze lange relaties hebben, dat ze veel seks hebben enzovoort. Sophie Peters. Zij is documentairemaker en journalist. Ja, minder kans op kanker. Ze leven langer. Oh, kijk eens aan. En ze zijn helaas ook wel agressiever dan lange mannen. Blijkt ook echt uit een experiment. We ontmoeten Sophie 2 jaar geleden. En met kleine mannen had dat niks te maken. Ja, dit was het vrolijke begin van Geen Kleine Man. Ik heb deze uitgekozen omdat deze afkomstig... of onder andere afkomstig is uit de koker van audiocollectief Schik. De liefhebber van een Nederlandstalige podcast veert natuurlijk direct op... want die weet dat zijn de makers van Bob en El Tarangu. En ze hebben nu een heel... interessant onderwerp aangesneden, namelijk gendersensitieve zorg. Dus eigenlijk hoe er in de gezondheidszorg uit wordt gegaan van een kleine man als archetype patiënt. Of hoe dat in ieder geval heel lang het geval was. Nou, gewoon de man in het algemeen werd als prototype gebruikt voor... Ja, precies. Ja, de man in het algemeen. Ja. Dat is eigenlijk veel voor beter voor de hele gevolgd. Medische wetenschap eigenlijk. Ja. Dat is op zich nog heel veel. Dat gaat over uitproberen van nieuwe medicijnen. Het gaat over diagnostiek. En ik had er wel eens wat over gelezen. Over inderdaad, aan het eind van deze aflevering komen de hartinfarcten ook ter sprake. Over de hele andere... signalering daarvan door mannen en door vrouwen. En hele andere gevoelens die je daarbij krijgt. En dat speelt al een tijd. Want het is werkelijk wat je in deze podcast hoort. Hij is heel goed, hè? Ja. Ja, nee, je hoort heel veel aansprekende voorbeelden van manieren waarop vrouwen in de gezondheidszorg eigenlijk waren achtergesteld zijn. Er is gewoon veel minder over bekend. De directe aanleiding was... Sophie Peters, een van de makers, die heeft zich als vierde lid bij het audiocollectief gevoegd. Een regisseur. Zij heeft lange tijd last gehad van angstaanvallen. En toen zij na 10 jaar angstaanvallen stopte met de anticonceptiepil, toen waren die angstaanvallen opeens voorbij. En in de tussentijd heeft zij iedereen... Nou, er zit een soort tussenstap in, hè? Want ja. Ze was zwanger geraakt. En toen had ze het een tijd niet... Later kreeg ze het weer wel. En toen nog is het verband niet duidelijk geworden. Is het verband niet gelegd door haar, door alle mensen die haar behandelden. Tussen die pil en die aanvallen. En zij heeft het zelf toen in eerste instantie ook nog niet gelegd. Dus zo enorm sleept dat. Ja, en de manier waarop het allemaal verteld wordt. Het is een documentaire. Deze aflevering van de podcast is de eerste aflevering en het duurt een uur. Ja. En je kan in andere afleveringen verder luisteren. Dat noemen ze bonusafleveringen, waar ze met de experts die ze soms aanhalen gewoon dieper op de stof ingaan. Maar dat vind ik een heel leuk idee om het zo te doen, dat je een uur echt in het onderwerp zit en daardoor ook geneigd bent om verder te luisteren, maar dan een heel ander soort afleveringen daaronder hangt, zeg maar. Ja, want ze hebben dus er komen een aantal kwalen of ziektes komen er dan in voor. Maar die hoef je dan in die basisaflevering niet helemaal uit te leggen. Ja. En die kan je dan... er is ook een bonusaflevering over hart- en vaatziekten. Over endometriose. Dat is ook we zullen nu niet zeggen wat dat is. Want dat moeten de mensen zelf maar beluisteren. Maar het is werkelijk, je ogen worden geopend hoor in deze podcast. Ja. Echt ongelooflijk. En ja. Even nog voor de volledigheid, de kleine man. Dat is gewoon de benaming voor de vrouw in de medische wetenschap. En ik vind dit, wat Audio Collectief Schik hiermee maakt, dat zijn zij echt in optima forma. Hoe zij nadenken over hoe je dit onderwerp goed overbrengt. En wat ze met geluid doen om het echt... Nou ja, dat je ook helemaal geen beeld meer nodig hebt. Gewoon, en echt een waardige documentaire ervan maken, vind ik echt ontzettend knap gedaan. Zoals bijvoorbeeld, al relatief aan het begin zit een stukje waar ze laten horen hoe zo'n paniekaanval dan eigenlijk gaat. Zal ik dat even laten horen? Ja, dat is goed. De 10 seconden voor je daadwerkelijk moet overgeven. Ken je dat gevoel dat je zo echt dat zweet zo, dat je het heel warm krijgt? En je voelt van, oké, dit kan ik niet tegenhouden. Dit is sterker dan mezelf. Dus je begint te zweten, je wordt duizelig, heel misselijk, draaierig. Je hart gaat heel snel. Ik krijg geen lucht. En ik herinner mij dat echt zo was alsof er een bal in mijn keel zat. Dat was zo... Dat je stikt precies zo. En dat je denkt, ik moet naar buiten, want ik krijg geen lucht. Zo. Zo. Zo. Zo. Zo. Ja, en dan komt eigenlijk de angst. Zo. Of dan komt zo. Ik moet hieruit, ik moet weg, ik moet... Ik moet hieruit, ik moet weg. Ik moet buiten, ik moet lucht hebben. Ik moet hieruit, ik moet weg. Ik moet buiten, ik moet lucht hebben. Ik moet hieruit, ik moet weg. Ik moet buiten, ik moet lucht hebben. Ik moet hieruit, ik moet weg. Ik moet... Ja, paniek. Haar eerste paniekaanval krijgt Sophie op haar 18e op de universiteit. Ja, na een tijdje was het dan ook op een tram, in de trein, vliegtuigen, concert, in de filmzaal, feestjes, restaurants, in de auto, op de snelweg. Na een tijd ook. Ja, hoor je dat ook, hoe ze dat dan pennen, zoals dat heet, tussen links en rechts kanaal doen. En zo hebben ze bijvoorbeeld later ook, dan zeggen ze van we hebben heel veel vrouwen gesproken in Nederland en België, het zijn allemaal Zoom-gesprekken. En daar maken ze dan een mix van waar je wel echt wel 30, 40 stemmen binnen, nou, ik denk 1 of 1,5 minuut hoort. Waren het er zoveel? Het is, ja, heel veel. Je krijgt in ieder geval het gevoel dat het echt een heel, heel terecht, dat het een groot probleem is. Dit is in audio. Je hoort eigenlijk zelden dat de audio zo... ongelooflijk dat in de finesses beheerst wordt. Bedoel je dat stukje waar ze allemaal kwalen ook weer gaan opnoemen? Ja, en hoe lang ze er al last van hebben. En dat hebben ze gewoon op elkaar gelegd in dat stereo. En dat zijn er heel veel. En... Ik denk dat ik nog heb dat fragment ook wat je bedoelt. Ja? Ja. En dat is misschien een moeilijke vraag, maar hoeveel... verkeerde diagnoses heb je gehad? Oeh. Ik had zoveel labels die niet bij me pasten. Vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Ja, met borderline kenmerken. Dus ja, mevrouw, je hebt waarschijnlijk een miskraam. Maar ik wist 100% zeker dat ik niet zwanger was. Zou het kunnen dat je zwanger bent? Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Nou, manisch depressief. Depressief. Generaliseerde angststoornis. Depressie. Op een gegeven moment slikte ik meer dan 9 uppers en downers. En... ik wist eigenlijk niet eens meer waarom. Dysthymie. Het zijn er heel veel hoor. Angststoornis met paniekaanvallen. Agorafobie. Burn-out zou ik ook heel vaak gehad hebben. Anorexia, bulimia. Het zijn groeipijnen. Dat gaat wel over als je stopt met groeien. Als je genoeg rust, dan zal het wel voorbij gaan. Pak de pilletje en dat valganneke. Op een bepaald moment werd er gezegd van ja, ze twijfelt over haar geaardheid. En dat is de verklaring waarom ze zich zo slecht voelt. Oh, dus het zit tussen je oren. Leef er maar mee. Het enige wat ik deed heel de dag was slapen en eten als het ging. Ja, dan is het ook niet gek dat je op een gegeven moment in een depressie belandt. Of dat je... Ja, want ik ben ook wel echt op een punt gekomen dat ik niet meer wilde leven. Zeg maar, zo erg. Waarom weet niemand wat er aan de hand is? Alles wat ik had, had voor mij gewoon geen waarde meer. Ik voelde me gewoon overbodig. Het hoefde niet. Hier werkt trouwens de Zoom-gesprekken wel weer heel goed. Omdat je eigenlijk in die akoestieken van die huiskamers van die vrouwen bent. Ja. Dus het is net alsof je meereist. Ja. En wat aan al die voorbeelden ook... die worden later niet specifiek per se gemaakt. Maar het wordt wel duidelijk in de aflevering... dat er ook heel veel verschillende redenen zijn... waarom vrouwen zijn achtergesteld. Dus dat het ook niet een geheel zwart-wit verhaal is... van de man is de standaardvorm... Maar ook dat het te maken heeft met stereotypen over bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond. Of zwarte vrouwen worden gezien als sterke vrouwen. Dus die zouden een hogere pijngrens hebben. Ja, en dus geen ruggenprik nodig hebben bij de bevalling. Of minder snel dat aangeboden krijgen ook daadwerkelijk. Ja, ja precies. Ja, ja. Ze hebben het ook over het Mediterraans syndroom aan het eind van de aflevering. Dat is een idee dat vrouwen rond de Middellandse Zee altijd gewoon altijd pijn hebben bij het ill research. Ja. Ja, het is een. Ik wist hier al wat van. Ik weet dat vanwege dat vrouwen ook lang niet in de wetenschap hebben gewerkt. Dat is nu gelukkig wel heel erg anders. Maar daardoor is er ook gewoon veel minder onderzoek gedaan naar het vrouwelijk lichaam en hoe alles daarin precies werkt. Ja, precies. En daar zit niet altijd kwade wil achter natuurlijk. Maar omdat de man gewoon zichzelf als standaard neemt, ja, daar gaat het dan daar gaat het mis. Ja, maar zelfs vrouwelijke huisartsen doen eraan mee. Ja. Want dat zeggen ze ook. We nemen het ook niet individuele mensen kwalijk. Want iedereen is opgegroeid in hetzelfde systeem. Ja, precies. Dus ja. Het is een hele goede podcast van begin tot eind. Boeiend. Zullen we sterren gaan geven? Ja, ik geef 5 sterren. Wat mij betreft wordt dit een ook onderdeel voor iedere opleiding in de medische wereld, verpleegkunde, psychologie. Want er valt hier gewoon heel veel over te leren, van te leren. Ik geef er ook 5. Of ik me daarbij aan kan sluiten, weet ik nog niet. Want daar zou ik ook de andere afleveringen voor moeten horen. Maar ik krijg 5 sterren, dat sowieso. Ook radiofonisch en zo. En het is allemaal zo ontzettend goed gemaakt. Ja, ik geef ook 5 sterren. Als de medische wereld er niet van wil leren, dan kunnen op zijn minst jonge podcastmakers hier heel veel van leren. Want zo doe je het. Hebben ze maar weer laten zien. We blijven even in het thema met de plaat die ik voor jullie heb uitgezocht. It's a Man's, Man's, Man's World van James Brown. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can, you know that man makes money to buy from other men. About a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Ja, it's a man's world. Is het nou een enorm seksistisch lied eigenlijk? Of niet? Nee, it's a man's world. Maar het zou niks zijn zonder een meisje of een vrouw, zingt hij. Dus die voor je kookt. Ik weet niet wat je... Bedoel je? Die voor de mannen kookt? Nee, gewoon om naar te kijken, denk ik. Dus nee, helemaal niet. Of om nog meer mannen te baren. Volgens mij is het een ontzettend seksistische song. Er zitten twee ironische feitjes kleven aan de totstandkoming van dit lied. Want het zou namelijk eigenlijk idee zijn geweest van zijn toenmalige vriendin Betty Jean Newsom. Yes. Die ook later nog hem aan heeft geklaagd, James Brown. Omdat zij zegt, maar ja, ik heb het helemaal geschreven en ik wil gewoon alle inkomsten ervan hebben. Zie je wel. Dat vond ik ten eerste wel grappig. En er is dan ook nog tijdens het opname, het stond er in twee keer op. In twee takes hebben ze dit opgenomen. En het ging allemaal fantastisch. James Brown is natuurlijk een fantastische zanger. Maar er zou ook nog een achtergrondkoortje van vrouwen bijgezeten hebben die dit het make the cut. Ze zijn eruit Hun bijdrage is niet op de definitieve tape beland. Zie je wel dat het een afgrijzelijk seksistische klootzak is, die James Brown. Uiteindelijk is dat toch wel een beetje de is echt... conclusie. Ja. We gaan naar de volgende podcast. De Korte Podcast. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en Omroep Max. Jules de Korte. Het is 25 jaar geleden dat hij overleed. Wie was deze schrijver van ruim 3000 liedjes? Deze muzikus die met zijn treffende teksten en tijdloos pianospel het Nederland van de 20e eeuw beschouwend bezong. Ik zing een liedje voor de hopelozen. Dit is De Korte Podcast. Mijn naam is Sander Zwiep en in deze serie neem ik je mee op pad in de voetsporen van Jules de Korte. Zijn levensverhaal begon op 29 maart 1924 in het Brabantse Deurne. Het geboortehuis staat er nog steeds en vormt het startpunt van onze zoektocht. Het begin van De Korte Podcast. Ja. We zijn net het bordje Deurne gepasseerd. Op een af en toe regenachtige maandagochtend gaan we nu zowaar naar de Jules de Korte straat in Deurne. Toch een kleine eerbetoon aan de grote schrijver-componist die hier geboren is. Een paar rotondes verder langs Chinees-Indisch restaurant Azië. Hier, een snackbar met de naam De Snackbar. Aangeharkte lanen. Met levens die Jules ook uitvoerig beschreef in zijn liedjes. Over de maatschappij. En dan zijn we toch heel dicht in de buurt van zijn eervolle vernoeming als straat. Ja, zo begint deze eerste aflevering over Jules de Korte. Dat is toch goed, hè? Een snackbar die de snackbar heet. Ja, dat is... Dan weet je tenminste wat het is. Weet je waar je aan toe bent. Ja. Helder. Goed voor op Google. Helder. Mag ik jullie eerst eens wat vragen? Oké. Ik weet het antwoord al wat je gaat vragen, denk ik. Ah. Kennen jullie Jules de Korte? Ik niet. En dat vond ik dus dat vond ik zo raar aan deze podcast. Ja, dat dacht ik al. Want dat is dus ook mijn probleem. Ja. Ik kende hem wel. Ik kende ook een paar van die nummers ook wel, bleek achteraf. Maar... Ja. Maar dat is ook het grappige. Niemand, hij gaat dus naar Deurne. Hij gaat rondvragen op straat. Weet jij wie Jules de Korte is? Vrijwel niemand weet het. Terwijl ze er allemaal vandaan komen. Wielrennen, denken ze ook. Ja, een ze gaan ook nog aan een drillrapper vragen of die weet wie Jules de Korte is. Niemand heeft een flauw idee. En als je dus een podcast gaat maken over Jules de Korte en niemand blijkt hem te kennen, dat moet je dat gebruiken, zou ik zeggen. Om juist te zeggen van, hé, maar hoe kan het dat iemand die zoveel liedjes heeft geschreven, die zoveel mensen vroeger gekend hebben, hoe kan het dat hij opeens niet meer gekend is? Maar in plaats daarvan nou, is dat gewoon, komt wel later hoor, het. Want in deel 2 en 3, ik heb even doorgeluisterd. Ja. Komt dat wel... Ja, langzaam. Oké, maar ik... Ja, ik vind het gaat heel langzaam. Ja, want dat miste ik zelfs ook. Wie is Jules de Korte dan ook alweer? En wat maakt hem zo fantastisch? Kleed hem aan, maakt dat ik wil luisteren verder. En nu dacht ik, oh ja, dit is een podcast over een man die een beetje in de vergetelheid is geraakt. Misschien ook niet zo heel veel bijzondere dingen heeft gedaan dan. Want ja, we zijn hem vergeten. Dus waarom moet ik dan eigenlijk verder luisteren? Ja, nee, het is heel merkwaardig. Want hij zegt ook, Sander Zwiep, van we beginnen onze zoektocht. Ja, waarheen? Maar waar ben je dan naar op zoek? Ja. Want het probleem is, Jules de Korte, is dat die heeft duizenden, dus 3000 liedjes ongeveer. Maar daar zitten werkelijk geweldige dingen bij. Dingen wel die je heel erg in de tijd moet plaatsen waarin ze tot stand zijn gekomen. Maar die zijn echt zo nauwkeurig, accuraat geschreven en gespeeld ook. Want die man die was waanzinnig goed. Want voor de niet-wetende luisteraar, wanneer leefde die? Stond hij in de top 40 of was hij meer voor de theaterpubliek? Hij heeft maar één keer in de top 40 gestaan. En dat is met zijn hit Koning Onbenul. Ho, ho, Koning Onbenul, ik zie jou overal. 1968. Maar hij is eigenlijk in de jaren 50 begonnen met liedjes maken. En dat heeft hij eigenlijk meer dan 30 jaar gedaan. En dat zijn, men noemt hem wel de Nederlandse Schubert. Dus zijn pianospel is ongelooflijk verzorgd. Heel ingewikkeld. Soms ook heel simpel. Maar zo goed aangeslagen. Ik kon heel zacht piano spelen. Echt een hele goede pianist. Mm. En die teksten die zijn echt waanzinnig. Er is natuurlijk heel veel maatschappijkritiek in. Maar altijd soms bijtend. Voor zover je dat kon. Kijk, als je de geschiedenis van Nederland wil bestuderen in de jaren 50 bijvoorbeeld. Dan moet je echt die teksten van Jules de Korte lezen. En dan moet je Wim Kan luisteren en Jules de Korte lezen. Want dan hoor je waar men zo een beetje tussendoor laveerde. Nou, ik vind dit alweer een hele warme aanbeveling waarvan ik denk, nou, dit is een interessante man. Maar dat mis ik wel een beetje in deze. Ja, dat komt er dus. Wat je eigenlijk zou moeten doen, je zou dus moeten beginnen met een aantal van die liederen laten horen. Zodat we. Want er zitten namelijk ook. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt die echt maar 2,5 minuut duren. Ja, en ze laten ook wel heel veel horen. Allemaal kunnen laten horen. In de podcast zit wel heel veel muziek, dus dat is erg leuk. Nee, maar dat zijn allemaal losse zinnen. Ja, precies. En als ik Sander Swiep terug naar de studio mag sturen, zou ik zeggen, maak een nul aflevering voor degene die Jules de Korte nog niet kennen. En ga daarin gewoon een uur lang liedjes spelen en inkleden, uitleggen wie hij was. Ja. En dan kan je aan die eerste aflevering beginnen. Ja. Want voor de liefhebber, want het is een podcast voor Omroep Max. Dit is een toch enigszins in vergetelheid geraakte muzikant. Dan wordt dit veel interessanter. Ja. Al vond ik de journalistieke vorm van, oh, we gaan naar zijn geboortedorp en rondvragen. Wat weet u van hem en wat vindt u daarvan? Vond ik ook een beetje lui. Hadden jullie dat niet? Nou, het leefde gewoon niet zoveel interessants op. Ze kenden hem niet en dan gaan ze naar het huis en daar. We luisteren nog even een fragment. Oh ja. Ah, kijk, daar is de hond. Goedemorgen. Henk de Jong. Als ik het goed begrijp, bent u de eigenaar van deze woning? Nee, de huurder. Eigenaar is de gemeente. En u weet ook in wat voor huis u woont? Ja, dat weten wij. We hebben al vaker bezoek gehad. Heeft u zelf iets met de muziek van Jules de Korte? Helemaal niks. Ik ben gewoon heel eerlijk in zijn. Ik ken de naam Jules de Korte, maar verder weet ik er helemaal niks van. U zegt, u huurt het van de gemeente. Dus het is niet zo dat de gemeente heeft gezegd van, wilt u wel voorzichtig doen met de buitenkant van de woning? Nee, sentimentele waarde? Nee, want als ik ga kijken hoe sentimenteel de waarde voor de gemeente is, dan doen die ook niet heel veel. Dus. Zo, dat is opgenomen. Want ik denk als ik hieruit ga, dat de gemeente het heel snel geeft verkopen. Gaan we even binnenkijken? Ja. Binnen is het eigenlijk helemaal anders dan dat ik wist. Nou, maar het idee alleen al. Kijk, ik ben van Radio 4 en wij zijn behoorlijk korte fans. En is dit wel, heilige grond zou je het bijna wel kunnen noemen. Ja. U bent er nooit binnen geweest? Nooit. We beginnen dus in het gedeelte wat niet authentiek de korte territorium was. Dit was de muur. We lopen nu door wat vroeger de muur was. Hier zeg maar, tot daar. En dan dit vierkant, dat was eigenlijk de varkenstal. Ja. Nou ja, zo lopen ze door dat huis. Ja, dat gaat dan door en die man weet er niks van. En dan gaan ze daarna gaan ze naar de kerk waar hij voor het eerst orgel heeft gespeeld. Ja. Dan zijn ze alweer in Graven, daar heeft hij op het Blindinstituut gezeten. Ja. Dan gaan ze naar de kerk waar hij voor het eerst orgel. En dan gaan ze naar Delft, naar een kerk waar hij ook orgel heeft gespeeld. Maar het orgel is kapot. Ja. En er zit ook nog een stukje in waar je eerst de metronoom te horen krijgt. Die gaat alweer ergens doorheen tikken. Dan daar meteen achteraan de kortofoon. Dat was zijn antwoordapparaat. Een mondharmonica? Of een melodica. Een melodica. Dat is een blaaspiano. Het zit zo vol en het wordt. Die hadden alle blinden eigenlijk. Het is een typisch blinde instrument. Had jij er ook een? Ik heb er nog steeds een. Okay. Zeker. Niet meegenomen. En Stevie ook. Oh, nou. Nou ja, het was mij iets te fragmentarisch. En het is een podcast geworden uiteindelijk, denk ik, voor de liefhebber, de man, de mensen. Ja, dat die vraag ik me dus ook eigenlijk af. Die al van de korte houden en hem kennen en denk van, vertel me even hoe dat ongeveer ging. Maar je gaat hier niet nieuwe mensen. Ja, maar dat weet ik eigenlijk ook niet wat je daar zegt. Of dat zo is. Want ik zou zo'n podcast heel erg op inhoud willen we. Die man had zo'n enorme inhoud. En heeft zoveel gemaakt. Ja. En dat wist ik dus niet. Daar gaat het de hele tijd over. Dat was net als met die... Er is ook een andere tijde over Jules de Korte gemaakt. En dat was ook... Ja, dat... Okay. Ik weet niet, je treft hem er niet mee. En ik vind dat jammer. Het gaat wel beter als het met Ernst, zijn zoon, is. Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Ja, dat gaat veel beter. En met Jacques Kleuters wordt het ook mooi. Dus het komt wel. Maar je zou inderdaad, wat jij zegt, Stan, is heel goed. Maak een nul aflevering en draai gewoon 30 van die nummers. Er zitten heel veel korten bij. Nog even iets positiefs. Ik vond wel zijn toon is wel goed. Ja, nee, dat is ook leuk. En, absoluut. Hij is wel enthousiasmerend. Ja, een leuke interviewer. Leuke man, lijkt mij. Het is een leuke jongen, Sander Zwiep. Ja, absoluut. En hij gebruikt de... Hij maakt ook op radio via de muziekfabriek, geloof ik. Heet dat zo? Ja. En dat doet hij goed. En hij weet ook veel. We gaan sterren geven. Stars. Ja. Ik geef 2,5 ster. Nou zeg. Oh, ja, ik ben iets positiever. Ik geef 3. Oké. Okay. Ik geef 3,5. Okay. Want ik vind het wel leuk. En dat reizen, en voor mij zegt het dus meer omdat ik die man al goed ken. En ik vind, als je doorluistert en je hoort Ernst de Korte en Jacques Kleuters en Bert van der Brink later... Waar die ook nog die zijn hele werk heeft uitgegeven. Ja, en dan wordt het echt wel. Dan komt veel hij wat meer tot leven, mooier. Ja. Ja, zeker. Nou, maar ik baseer me ook wel een beetje op wat jij zegt, Vincent, over het leven van Jules de Korte. Dan had er echt heel veel meer ingezeten nog. Ja, eigenlijk dus, wel, denk ik. Daarom mijn iets wat strenge oordeel. Maar goed, 2,5 is ook niet heel slecht. Dus, nou, het is toch de helft. Het is toch de helft, inderdaad. Ja. Het glas is half vol. We gaan door naar de volgende podcast. Het cliché van de Nederlander is dat hij eten niet zo waardeert. Nou, daar hebben we allemaal boeken van uit het verleden die dat wel tegenspreken. Maar toch, doe maar niet te moeilijk over eten. Dan is het prima. Dat is wel een beetje de Nederlandse insteek. En andere restaurants en culturen hebben ons laten zien. Nou, als je er wel moeilijk over doet, dan wordt je leven heel veel leuker. Anna Rademakers, collectiespecialist cultuurgeschiedenis KB Nationale Bibliotheek. Gespecialiseerd in kunstgeschiedenis en populaire cultuur, waaronder kookboeken. En dat treft voor vandaag. En Charlotte Klein, conservator van de gastronomische collecties bij Allard Pearson. De collecties van de Universiteit van Amsterdam. Culinair historica, journalist en auteur van Trek, Eten onderweg, Toen en Nu. En ook co-auteur met je vader van Lui Lekkerland, 400 jaar koken in Nederland. Welkom. We gaan het vandaag hebben over kookboeken, over de geschiedenis van de Nederlandse eetcultuur. Als aftrap van onze podcastreeks over de diversiteit van de Nederlandse eetcultuur. En jullie zijn de twee droomgasten voor mij om het over Nederlands eten te hebben. Weet jullie eigenlijk nog dat we wel eens meer een podcast hebben besproken waar Charlotte Klein in zat? Ja, dat weet ik nog. Was dat in Milou's tijd of in Misha's tijd? Dat was in Milou's tijd. Ja. Ik weet alleen niet meer welke podcast. Het ging toen ook over... Kookpodcast van Ronald Gippert. Oh ja, ja, over Trek, haar boek. Over Trek van Toen en Nu. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. En deze, want we hebben de titel niet genoemd vooraf. De smaak van Nederland, van de Koninklijke Bibliotheek. Dit is die Koninklijke Bibliotheek podcast. Dat is een gigantische reeks. Er zitten ook allerlei interviews met schrijvers in en zo. Dat is een enorm... Als je weer in lockdown gaat, mensen... Kijk daar eens op, want daar is ongelooflijk veel op te beluisteren. En je hoorde hier Hasna Bouazza als presentatrice, als host. En zowel Anna als Charlotte hebben dus een boek meegenomen. Charlotte heeft een boek met allerlei oude recepten. 16e eeuw was dat volgens mij zelfs nog, misschien nog wel eerder. Met allerlei hele exotische dingen Haas met dadels en rozijnen. Nou, heerlijk moet dat zijn. En Anna die komt met een boekje uit 1924... waarin het is een soort propagandapamflet voor de tomaat. Want de tomaat werd toen nog... daar waren mensen nog een beetje bang voor. En die werd nog niet zo. Maar het werd ook gesponsord door de Nederlandse tuinders. Ja, met de slogan fris en pikant. Ja, fris en pikant. Ja. Ja. Heel pikant. Ja, zo'n tomaat. Zo. Ja, nou, zeker. Ja. Niet die wasserbomben, maar gewoon de echte goede tomaten. Ja. Ja. Het is een heel interessante, leuke podcast, omdat je heel veel historische dingen aan de weet komt over het Nederlandse eten. De oer-Hollandse aardappel, die komt natuurlijk uit Zuid-Amerika, maar dat wist ik al lang. Wisten jullie dat? Ja, daar kun ik misschien. Ik vond het een aardige podcast. Ik zou het niet bestempelen als een heel interessante podcast die je in lockdowns moet gaan beluisteren. Nee, dan heb ik het over de hele serie. Want er zitten allemaal interviews met schrijvers en zo. Heb je die ook allemaal gehoord? Nee, maar wel van de smaak van Nederland een paar afleveringen. Maar ik vond eerlijk gezegd het een beetje een rommeltje, de aflevering. Het is Nederlands stampot. Ja, nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat Hasna Bouazza, die houdt heel erg... In haar hoofd heeft ze het idee, we gaan het hebben over clichés over de Nederlandse keuken. En daar... Geen clichés? Nee, sorry. Maar daar... En Charlotte Klein en Anna Rademakers, die weten allemaal heel veel. En die prikken eigenlijk altijd meteen door alle clichés die Hasna ter tafel brengt. Prikken ze doorheen, wat op zich leuk is. Maar het wordt een beetje vermoeiend daardoor. Ontstaat... vond ik niet echt een goed gesprek. Ja, ik vind Hasna is ten eerste super, super leuk, komt ze over. Heel enthousiast, je hoort de vreugde straalt er vanaf, dat is echt goed. Maar ik had hetzelfde wat jij hebt, Stan. Ik vond het is niet echt een helder ding van waar gaan we naar luisteren, wat gaan we nou eigenlijk bespreken. Waardoor het een beetje anekdotisch wordt. Dus je hebt wel leuke verhaaltjes telkens, maar naderhand denk ik toch... Waar heb ik nou eigenlijk naar geluisterd? Wat je merkt, dat er ontstaat niet een hele erge band tussen hun of zo. Meestal heb je met interviewers en geïnterviewden dat je een... er ontstaat iets, terwijl het nu blijft hangen in die anekdotiek inderdaad. Ja. De bolus is hier naartoe gebracht, de Portugese joden. Weten jullie dat eigenlijk wel? Nou, dat heb ik dus wel net gehoord. Maar laten we nog even naar een fragment luisteren. Oh ja, leuk. Ja. Al die mensen die naar Nederland zijn gekomen, en daar ben ik er eentje van hoor. wat hebben zij allemaal meegebracht op culinair gebied? Als we het alleen even op het qua eten hebben. Wat hebben die gemeenschappen aan Nederland toegevoegd? Charlotte? Ja, zoveel. Dat is ook heel moeilijk om te bedenken hoe dat dan niet zou zijn geweest. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vooral in de 20e eeuw geweest. Maar ook daarvoor zijn er de Joden uit Spanje en Portugal. Daar kwamen ook weer, daar hebben we de bolus waarschijnlijk aan te danken. Dus het is, de Nederlandse keuken zou ontzettend saai zijn geweest. We hebben er heel veel ingrediënten aan te danken. Maar ook technieken en gerechten. En ook misschien dat voor de... cliché van de Nederlander is dat die eten niet zo waardeert. Nou, daar hebben we allemaal boeken van uit het verleden die dat wel tegenspreken. Maar toch, doe maar niet te moeilijk over eten. Dan is het prima. Dat is wel een beetje de Nederlandse insteek. En andere restaurants en culturen hebben ons laten zien. Nou, als je er wel moeilijk over doet, dan wordt je leven heel veel leuker. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat als er misschien over... 300 jaar of 200 jaar mensen terug gaan kijken op de eetcultuur van vandaag. Of ze zich ook eigenlijk niet realiseren dat zoveel dingen die voor ons relatief nieuw zijn, dat allemaal eigenlijk niet bij Nederland hoorde. Wij realiseren ons nu ook niet dat spinazie en wortels eigenlijk helemaal niet Nederlands zijn. Nee, dat is waar. Nou, dat is toch leuk. En de marsepein, waar met dat oer-Hollandse Sinterklaasfeest van Geert Wilders zegt wetten voor wil maken. De marsepein die komt van de Arabieren, Geert Wilders. Ja. Die komt van de Arabieren hierheen. Ja, en de peper in onze noten die komt ook niet uit Nederland. En de gewilde speculatie die komt van de Spanjaarden. Ja. Oh. Nee, maar dat is dus leuk, want op een gegeven moment ga je natuurlijk dingen... ook zo werkt het altijd met eten. Op een gegeven moment ga je natuurlijk dingen... dingen toe-eigenen. De leukste grap daarvan was nog wel dat Hans Dorrestein had eens een keer zo'n nieuwsbericht dat er een Nederlands bedrijf was gevraagd om de hele Chinese muur te voorzien van automatiek. Van die luikjes waar die... En dat de oer-Hollandse lekkernijen als de nasi schrijvende bamibal in de Chinese muur zouden komen. Ja, ja. Dus dat zo gaat dat op een gegeven moment met eten. Maar ik vind het wel leuk om te constateren dat die wat zij constateren, dat inderdaad onze keuken is de laatste 40 jaar echt behoorlijk opgeleukt. Want ik kan mij gewoon mijn eerste broodjes zo warm herinneren. Mijn eerste aubergine, mijn eerste pizza die ik ooit at. Je eerste pizza? Ja, ja, in mijn hoofd is dat gemeengoed. Nee, maar dat was echt jaren 70. En er is ook heel lang geen ananas geweest, toch? Dat moesten jullie uit blik eten. Jullie... In Duitsland en Luxemburg. Ananas. Nou, dat is nog geen pizza's. Nee, mijn eerste pizza was denk ik 1975 of zo. Ik zat nog te denken aan deze aflevering. Volgens mij had het een hoop gescheeld als hij was opgeknipt in twee afleveringen. Gewoon eentje met Charlotte Klein en eentje met Anne Rademakers. Want dan kan je wat meer... de diepte in op het eten uit de 16e eeuw in de ene aflevering en het eten uit de vroeg 20e eeuw in de andere aflevering. En dan heb je echt een onderwerp. En de laatste aflevering wat ik geluisterd was met Hiske Versprillen. Yeah. Recensent ook, die in heel veel kookpodcasts weer terugkomt. Mm-hmm. Die was hartstikke interessant, want dan daar gaat het over wat is Nederlands eten. Gaat wederom over wat is Nederlands eten. Maar dan gaan ze het ook hebben over culturele toe-eigening en hoe gerechten in Nederland op tafel komen en gemeengoed worden. En dan daarbij kunnen ze allebei komen ze beter uit de verf. Volgens mij was het echt iets in de chemie nu met z'n drieën zo. Nou, maar ook wel de... Ja, misschien wel inderdaad. Maar het werden gewoon telkens brede vragen op tafel gegooid. En wie pakt hem op? Ja, dat is ook moeilijk. Nee, dat werkte niet optimaal. Ik zou zeggen, laten we sterren gaan geven. Mm-hmm. Oh ja, dan begin ik, want ik had hem aangedaan. Ik geef er 3. Ik sluit me daarbij aan. Nou, 3 sterren. Jongen, ik ook. Nou zeg, dus werkelijk. 3. Oh, ik was vergeten het op te tellen. Maar goed, dit is 3 plus 3 plus 3 is 9. Ja, ieder zingt zijn eigen lied. 3 is 9. En dan gaan we naar de laatste rubriek. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, we hebben een tip gekregen van een trouwe vinkluisteraar, zegt ze zelf. De artsenpodcast van KNMG, gehost door BNR. Volgens mij hoef je geen arts te zijn om naar deze podcast te luisteren, schrijft Hester. Je hoeft alleen maar een gezondheid te hebben en die belangrijk te vinden. Ik zie het een beetje als een vorm van preventie om kritisch te luisteren naar deze mensen die dagelijks met gezondheid bezig zijn. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Groetjes, Hester. De artsenpodcast. ...229 in Nederland wonende Joodse artsen en medische studenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers vermoord. Zij hebben nu een plek gekregen op het op 19 september in Amsterdam onthulde Holocaust-namenmonument. Ook heeft KNMG een reizende tentoonstelling samengesteld over deze artsen. Welke verhalen gaan er schuil achter deze namen? En hoe reageerde destijds de artsengemeenschap op het lot van hun Joodse collega's? Ik ben Paul Lasseur en hierover hebben we het in deze bijzondere aflevering van de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Goed dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis. Dag Mart, goed dat je er bent. En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Hartelijk welkom. Ja, als KNMG, René, hebben jullie het graveren van artsennamen in het Holocaustmonument gefinancierd. En ook hebben jullie een tentoonstelling gemaakt over Joodse artsen en medische studenten in de Tweede Wereldoorlog. Waarom moest dat komen? Waarom vonden jullie het belangrijk om dat te doen? Nou, wat we belangrijk vinden is dat deze mensen niet vergeten worden. Dat we feitelijk door hun namen in dat monument te laten graveren, door dat te betalen, willen we die Joodse artsen en studenten eren en ook betekenis geven aan hun naam. Anders verdwijnt iemand uit de geschiedenis en ik denk dat je van geschiedenis altijd wat kunt leren. Ja, dus dat doen we ook in deze podcast. We duiken de geschiedenis in met deze man die er veel van weet. Zeg een speciale aflevering. Ja, in speciale aflevering. Misschien omdat ze de thematiek zo zwaar vinden. Ja, ja, maar meestal pakken ze de actualiteit. Ja. En dan gaan ze daarover verder praten. Ja. Het had voor mij een beetje best wel een heel sterk radiogehalte vanaf het begin. Een beetje voorlezerig. En dan we gaan er nu over praten met Welkom Hill. Ja, maar Paul Lasseur is ook presentator bij BNR. Nou, kijk aan. Ja, nou ja, weet je, wat de thematiek van artsen in de Tweede Wereldoorlog, Joodse artsen, is een buitengewoon schrijnende en is echt heel erg en zit vol met verschrikkelijke dilemma's en dingen. En daar wordt wel buitengewoon bevlogen door allebei de sprekers over gesproken om dat hele langzame net wat de Duitsers om Joden heen steeds verder aantrekken en die enorme systematische buitensluiting. En alle dingen die dat oplevert. Dat er bijvoorbeeld ook een aantal artsen meteen na de Duitse inval in Nederland gewoon met hun hele gezin zichzelf van het leven beroven. Mm-hmm. En er zitten zo ontzettend veel feiten in. En ook over een medisch contact dat toen is opgericht. Dat was de verzetsorganisatie van artsen. Dat bestaat nog steeds trouwens. Dus het is in die zin is het een buitengewoon... Goed geïnformeerd. Ja, interessant. Ja. Goed, dat is echt een document. Ja. Zeker. Maar het is wel, jij zegt bevlogen. Ik voelde dat bevlogen niet helemaal overkomen bij de luisteraar, laat ik het zo zeggen. Die hoogleraar medische geschiedenis, of emeritus hoogleraar medische geschiedenis, Mart van Lieburg, ja. die is echt, die weet een hele hoop. Maar wat ik zelf een beetje vreemd vond, was dat er heel erg gefocust werd op het begin van de oorlog en de artsen die overgingen tot zelfdoding. Wat ik op zich een interessant onderwerp vond. Maar en dat het toont ook heel goed aan hoe uitzichtloos hun situatie was en hoe bang ze waren. Maar de aanleiding was het namenmonument wat recent is geopend voor artsen die zijn omgebracht tijdens de Holocaust. Ja. En het was, dus dat vond ik een beetje rommelig. Nam dat dan zoveel tijd in beslag? Ja, dat, of althans, daar lag heel erg de nadruk op in het begin. En ik dacht van, hey... Ze willen daar ook mensen naartoe krijgen. Er is ook een tentoonstelling en daar gaat het ook wel ja, over. Ja, daar gaat het daar ook over. Natuurlijk. Ja, en ook naar het telefoontje. Want er zit aan het einde van het gesprek zit ook een telefoontje. Met een tuchtrechter. Met een tuchtrechter over een ja, ja dat vond ik echt heel interessant. Een heel interessant onderwerp vond ik ook. Dat ging over een arts met NSB-sympathieën of nazi-sympathieën die vrouwen, Joodse vrouwen, heeft gecastreerd. Of nee, niet gesteriliseerd. Ja, klopt. Was een heel interessant onderwerp, vond ik ook. En jammer dat we daar ook niet meer verder echt op in mochten gaan, want toen kapte die het af, had ik het idee. Ja, maar dat is blijkbaar een vaste rubriek die man heeft in die podcast. Ja, maar het was wel. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat niet-Joodse artsen alleen maar. Dat niet-Joodse artsen geen Joden meer mochten in hun praktijk mochten hebben. Dat Joodse artsen alleen maar Joden mochten behandelen. Dat er een Duitse rit bestuur moest komen van Nederlands Medisch Genootschap. Ja, dat heeft ook te maken met... Ik heb zelf die geschiedenis van de artsen in de oorlog ook eens bestudeerd. Dus dat heeft ook te maken met mijn interessegebied. Maar vond je het dan ook niet een beetje overkomen als een Wikipedia-pagina... of een soort of doorwrocht artikel waarin dat goed uiteen werd gezet... maar ook heel droog. Ja, maar je moet je voorstellen, want dat heb je bij andere afleveringen van deze podcast ook. Deze podcast was gemaakt inderdaad toch wel voor een vrij kleine groep. Namelijk gewoon echt voor artsen en voor mensen die geïnteresseerd zijn in medische dingen. Maar het is een in die zin een soort doelgroep podcast. Ja, maar had die doelgroep dit ook niet kunnen lezen in Arts en Auto of op de blog van de KNMG? Had of... gekund, maar je gebruikt dan nu een ander medium. Omdat dat medium zet ze dan niet goed in. Zoals die arts in zijn auto zit. Als hij zijn visites rijdt, kan hij dit horen. Ja. Stan is verdrietig. Nou ja, neem verdrietig. Ik hieruit mee. Nee, dat is heel treurig. Ik vind het mooist als een podcast geweldig gebruik maakt van het medium. Zoals we in het begin van deze aflevering van Vink hebben gehoord. bij Geen Kleine Man. Ja, maar dit is gewoon een heel ander soort podcast. En dit is, ja, ja, maar daarmee gaat het niet boven het gemiddelde uitstijgen, denk ik. Wat het dan bedoelt van uitzonderlijk goed of iets dergelijks. Het is niet de beste podcast die het had kunnen zijn. Zullen we nog één fragmentje luisteren? Ja. Dat we ons realiseren, we hebben het over deze specifieke groep die het helaas allemaal niet overleefd hebben. Maar als je het probleem van de Joodse medicus tijdens de bezetting, daar moet je uiteraard ook die andere groep meenemen met alles wat zij meegemaakt hebben. En de mogelijkheid die zij kregen na de bevrijding om daarop terug te kijken en om daar opnieuw in die samenleving hun weg in te vinden. De Medisch Contact heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen om de, wat hij noemde de veteranen, dat is natuurlijk een beetje een oneigenlijk woord, maar we hebben toen alle mensen die nog leefden, hebben wij bij elkaar gebracht. De artsen die nog leefden, hebben we met een jongere, een buddy, naar de maatschappij, naar de KNMG laten komen. Dat is een prachtige bijeenkomst geworden. Maar in het bijzonder natuurlijk de daar nog toen aanwezige Joodse artsen, die het allemaal hadden meegemaakt en die de generatie van toen al kon vertellen hoe het geweest is. Mijn bronnen, die zwijgen. Een enkel dagboek wat bewaard gebleven is via van een omgekomen Joodse arts, heb ik wel. Maar het merendeel moet je uit getuigenissen halen, zoals dat later ook door Spielberg met de bekende interviews, die grote project, wereldwijde project, allemaal gehouden is. Ja, hij weet wel echt ontzettend. Dat vind ik wel heel erg interessant, hè, omdat het. Ja. Je moet ook ontzettend veel delven uit, die geschiedenis. Om dat tot leven te brengen. En om te weten. Het is gewoon zo afgrijzelijk. Dat is razend interessant. Maar ze gaan er niet op in. Op hoe je dat dan doet. Op het delven. Het is, maar dat komt denk ik wel door het karakter op het oppervlak van deze podcast. Ja, maar daarom is het volgens mij dus niet zo'n goede podcast. Ik had bijvoorbeeld ook een aflevering geluisterd die ging helemaal over tuchtrecht. En dan hebben ze een arts uitgenodigd die 3 keer voor de tuchtrechter moest verschijnen. Maar in die hele aflevering wordt niet genoemd waarom die arts voor de tuchtrechter moest verschijnen. En dan denk ik, waarom blijven jullie zo veilig deze afleveringen maken? Maar dat zal toch waarschijnlijk voor euthanasie zijn geweest? Nee, tuchtrechter kan van alles zijn. Dus als jij. Maar in dit geval? Dat was. Nee, het werd in ieder geval niet genoemd, maar je kan voor van alles voor de tuchtrechter geroepen worden. En als corrigerend. Ontvreemden van een stethoscoop. Bijvoorbeeld. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is volgens mij gewoon de strafrechter. Ah, gewoon een rechter, ja. Maar het voelde daarom als een beetje een verplicht nummer en die dat niet echt de diepte inging. Jongens, de tijd is op. We gaan sterren geven. Stan, jij mag eerst. Ik geef 2,5 ster. Ik raad de artsen aan om vooral te gaan luisteren naar Geen Kleine Man, want dat vond ik eigenlijk veel interessanter. Ik geef 3 sterren. Buitengewoon goed geïnformeerd. En daar hou ik ook wel weer van. Ja, ik geef er ook 3. En ik kan wel iets voorstellen bij Stan. Omdat het is natuurlijk wel wat snel gemaakt allemaal. Dus het zou dieper mogen. Goed, jongens. En dan gaan we naar de score. Want ik heb alles bij elkaar opgeteld. Deze artsenpodcast die krijgt 8,5 ster. En komt daarmee op de laatste plek van deze aflevering. Daarna op een gedeelde 2e plek staan de korte podcast en de smaak van Nederland. Krijg ik nog iets van repliek ooit een keer, jongens? Ik vind dat je het hartstikke goed optelt, Milou. Okay. Nou, zal ik dan ook gewoon maar doorgaan en nummer 1 bekendmaken? Ja, ja, dan kunnen we daarna gewoon zeggen. Ja, nee, goed, doe maar. Ja, goed. Dat is op de eerste plek is geëindigd. Geen Kleine Man van Audiocollectief Schik. Ja, dat is volgens mij een terechte nummer 1. 15 sterren, dames en heren. Ja. En ik zou ook aanraden, ga hem lekker luisteren, want hij is K-Converse. Hij is deze week verschenen. Ja. Je kan flink gaan luisteren, want die bonusafleveringen zijn ook allemaal minstens een uur. maar dan weet je ook heel veel over het onderwerp. En je kan er goede sier mee maken, dat je toch, als je nu zegt van, wow, ik heb nu een mooie podcast, die kent nog niemand. Dan heb je echt een soort van. Ja, dus neem dit advies ter harte, luisteraar. Of niet, leg het naast je neer, dat mag natuurlijk ook. Ja. Je kunt hierna luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Potje oploskoffie. Nee, potje oploskoffie. En daarna is hier Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, Dag. Dag. Dag, fijne dag. NPO Radio 1.